एक आदमी कहता है, हम जुमे के दिन कूफे वाली मस्जिद में थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु कूफा के गवर्नर और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बैतुल माल पर निगरान थे। अचानक सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने एक तस्मे के बकदर साया देख कर कहा, अगर तुम्हारे गवर्नर सुन्नत नबवी के मुत्तबे हुए तो अभी आ जाएंगे। रावी कहता है, अल्लाह की कसम है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि सैयदना अम्मार रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए और कहने लगे, नमाज पढ़ो। हदीस नंबर 2727 मुस्नद अहमद।